Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu, wnosimy, instalujemy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Francja i inne zachodnie kraje rozpoczynają szkolenia ukraińskich pilotów. Mówi o tym w wywiadzie francuski prezydent. Rząd musi wprowadzić zmiany w programie 500, rodzina 500+, mówi marszałek Sejmu i wskazuje, że planowane zmiany to efekt sytuacji gospodarczej. Są ostrzeżenia dla mieszkańców Warmii i Mazur przed planowanymi ćwiczeniami wojskowymi. Francja oraz inne europejskie kraje otworzyły drzwi dla szkoleń dla ukraińskich pilotów, powiedział francuski prezydent Emmanuel Macron. Szef państwa przedstawił w wywiadzie telewizyjnym wyniki wczorajszych rozmów z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, które dotyczyły zwiększenia wsparcia militarnego dla Kijowa. Francuski przywódca wykluczył natomiast dostawy myśliwców dla Ukrainy. Prezydent Macron powiedział w wywiadzie dla stacji TF1, że Francja jest gotowa rozpocząć szkolenia pilotów z Ukrainy już dziś. Musimy rozpocząć szkolenia teraz. Zobowiązało się do tego kilka europejskich krajów. Trwają też rozmowy z Amerykanami, poinformował prezydent Francji. Stwierdził, że dostarczenie samolotów bojowych Ukrainie nie jest tematem tabu, ale że nie chce przekazywać sprzętu, który umożliwiałby zaatakowanie terytorium Rosji. Prezydent Macron poinformował, że Francja przekaże Ukrainie dodatkowe pociski. Ich zasięg pozwoli Ukrainie stawić opór i przeprowadzić kontrofensywę, tłumaczył szef państwa. Wskazał, że Francja wesprze również ukraińskie władze w tworzeniu na wschodzie kraju infrastruktury umożliwiającej szkolenie żołnierzy i naprawę sprzętu wojskowego. Wczoraj po spotkaniu Macron-Zełenski Pałac Elizejski zapowiedział, że Francja wyśle na Ukrainę dziesiątki pojazdów opancerzonych i lekkich czołgów. Emmanuel Macron tłumaczył, że nie będzie ujawniał szczegółów, aby nie zaszkodzić spodziewanej ukraińskiej kontrofensywie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała w TVP Info, że sytuacja gospodarcza i międzynarodowa Polski spowodowała, że rząd musi wprowadzić zmiany w programie Rodzina 500+. Podkreśliła, że od samego początku to sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości. Jak przypomniała marszałek, 500+ istnieje już od ponad 7 lat. Rzeczywiście każdy program po jakimś czasie jest analizowany. Patrzymy, czy można zrobić coś więcej, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o budżet, jaka jest sytuacja w społeczeństwie, w rodzinach, bo przecież rodzina to jest nasz fundament. Na tym budowaliśmy cały nasz program od roku 2015. I w związku z tym, biorąc pod uwagę aktualną sytuację, wiemy, że po pandemii, po wojnie, jakaś toczy na Ukrainie, sytuacja się zmieniła, stąd też nasze zmiany dotyczące programu Rodzina 500+. Wczoraj podczas konwencji PiS w Warszawie prezes rządzącej partii Jarosław Kaczyński zapowiedział podniesienie świadczenia Rodzina 500+ z 500 do 800 zł, wprowadzenie bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a także zniesienie opłat za autostrady. W Belgii zasiłek rodzinny przysługuje każdemu dziecku niezależnie od dochodów rodziców. Tam, podobnie jak w większości unijnych krajów, bezpośrednia pomoc państwa na rzecz rodzin jest standardem. W Polsce Prawo i Sprawiedliwość, tak jak mówiliśmy, zapowiedziało waloryzację programu Rodzina 500+. W Belgii przed 4 laty została wprowadzona reforma decentralizacyjna i zasiłkami nie zajmuje się już rząd, ale władze 3 regionów. Flandrii, Walonii oraz regionu stołecznego Bruksela, które same ustalają wysokość wypłacanych świadczeń. Beata Płomecka. Na przykład we francuskojęzycznej Walonii, gdzie następuje indeksacja uwzględniająca inflację i sytuację gospodarczą, podstawowy zasiłek przed miesiącem wyniósł ponad 181 euro na dziecko urodzone po styczniu 2020 roku. Dla dzieci urodzonych przed końcem grudnia 2019 roku świadczenia zależą od liczby rodzeństwa. Ponad 112 euro miesięcznie przysługuje rodzinie na pierwsze dziecko, ponad 207 euro na drugie dziecko i ponad 310 euro na trzecie i kolejne dziecko. W Walonii, podobnie jak w pozostałych regionach, są także różnego rodzaju dodatki do zasiłku. Socjalny, w zależności od sytuacji finansowej rodziny, Raz w roku w sierpniu wypłacana jest premia szkolna. Są też m.in. dodatki dla rodzin wielodzietnych czy dla osób niepełnosprawnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są ostrzeżenia dla mieszkańców Warmii i Mazur. 17 maja rozpoczną się w regionie ćwiczenia wojskowe. W trakcie mogą zostać uruchomione syreny systemu alarmowania ludności, informuje Krzysztof Guzek, rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego. W dniach 17-26 maja odbędzie się ćwiczenie taktyczno-specjalne o kryptonimie Renegade Sarex 23. W jego trakcie będzie emitowany sygnał alarmowy dotyczący zagrożenia z powietrza. Zostanie również przeprowadzony trening systemu alarmowania i ostrzegania. Ćwiczenie zostało zorganizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego głównym założeniem jest reagowanie na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, przejaśniać może się przede wszystkim na zachodzie. Deszcz spadnie na wschodzie i południu, tam też możliwe są burze. 12 stopni zobaczymy na termometrach w centrum, na południowym zachodzie i nad morzem. Do 22 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. 5, a prawie 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o pewnym odkryciu, które bardzo celnie oddaje sens powiedzenia: cudze chwalicie, swego nie znacie. Następnie w Trójce Literackiej kontynuacja rozmowy z pisarzem Wojciechem Chmielewskim, a na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu pod tytułem Swoją drogą. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, powstały nawet kilka tysięcy lat przed naszą erą, a ich ślady do dziś znaleźć można na całym świecie. Chodzi o potężne kamienne konstrukcje zwane megalitami. Są także w Polsce. Mimo że starsze od egipskich piramid czy słynnego Stonehenge, mało kto o nich wie. Polskie prehistoryczne budowle tworzą miejsca niezwykłe, magiczne. Należy do nich Bukowa Góra, jedno ze wzgórz Trzebiesławickich w granicach Dąbrowy Górniczej na terenie województwa śląskiego. Odkryte tam 2 lata temu dolomitowe megality oceniane są jako unikatowe w skali świata. Więcej w reportażu Katarzyny Herbuś pod tytułem Megality. Reportaż w Trójce. Idziemy teraz cały czas w górę. Proszę powiedzieć, gdzie my się znajdujemy? No to jest taka część Dąbrowy. Nie chcielibyśmy jeszcze na razie mówić dokładnie, gdzie to jest, ale jest to jedna z dzielnic Dąbrowy Górniczej. Bardzo ciekawe miejsce, położone malowniczo, zalesione. No i być może tutaj te różne atrakcje z odległych lat znajdziemy. Czyli co? Jeszcze kawałeczek? Jeszcze kawałeczek, tak, tak. Bo trzeba troszkę się natrudzić, ale myślę, że wycieczka jest bardzo ładna, ciekawa, nie tylko ze względów historycznych, ale i przyrodniczych. No, myślę, że najlepiej tutaj nam to wszystko przedstawi nasz archeolog dr Dariusz Rozmus. My jako Muzeum Sztygarka do wykopaliska prowadzimy ten sondaż na razie już od prawie 2 tygodni. Im idziemy dalej, tym więcej jest tych różnych kamieni wkoło. Tak, tak. Widać je już na powierzchni ponad ściółką, a niektóre rzeczywiście sterczą tak pionowo, więc natura tego nie ustawiła. No a w centralnej części, gdzie już jest odsłonięta ściółka, widać już takie duże bloki skalne, które są postawione na sztorc, a niektóre leżące, czyli przewrócone w trakcie dziejów. Jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się od informacji od mieszkańca Dąbrowy Górniczej, który jest takim pasjonatem. Chodzi, spaceruje, ogląda i tak sobie analizował, co w tym lesie wystaje, czemu tych kamieni jest tak dużo, czy one są naturalne, czy nie. No i tak sobie wykoncypował, że być może nienaturalne to jest. Do nas zgłosił, podjechali tutaj archeolodzy na pierwszą wizytę jeszcze w zeszłym roku, taką studyjną. Później oczywiście jakieś mapy, też była georadarem badany teren. No i tak doszliśmy do wniosku, że jednak warto by się tutaj pochylić nad tym. No i tak się zaczęło. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tutaj dzieje się? No dzieje się dużo właśnie i przyszli też panowie z Dyrekcji Lasów Państwowych, żeby zawiesić tablicę, ponieważ teren będzie już od dzisiaj monitorowany, ponieważ dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo. Nie spodziewaliśmy się, że będzie się tak dużo działo. Najpierw puściliśmy tutaj geofizykę, która pokazała różne ciekawe struktury. Ale no właśnie, pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi, więc postanowiliśmy wziąć zezwolenie i zrobić malutki taki wykop, żeby sprawdzić, czy te głazy, które mają tak średnicy 40, 30 do 50 centymetrów, ale są takie dużo obciosane, czy one po prostu nie są na przykład jakimiś ogryskami, jak ja to mówię, znaczy połączone są ze skałą macierzystą, bo tu była eksploatacja, więc tu zostawili, tam zostawili, prawda, i coś wystaje, prawda, na tej zasadzie. No więc zrobiliśmy wykop. Do skały macierzystej to tam jeszcze 70 metrów po prostu, to jest wszystko ustawione, nie? Natomiast my cały czas nawet nie jesteśmy na poziomie, jak to się mówi, użytkowym. Czyli w tym poziomie, który ludzie wtedy używali tego miejsca, no niewątpliwie miejsca o charakterze sakralnym. Czy tylko cmentarnym, trudno powiedzieć. Może to jest coś nawet więcej. Jeżeli te głazy 3 z tymi narożnymi tutaj łączą się w jeden kompleks, to my raczej mamy coś jak świątynię po prostu. No to jest coś zupełnie zdumiewającego. Jeszcze ten menhir. Po prostu czyścimy ściółkę, żeby zobaczyć, jaki układ jest tych kamieni, z których większość jest przewrócona, ale chwała Bogu, część stoi i stoi w swoich pierwotnych miejscach. I ile nam się uda w tym roku zrobić, tyle zrobimy, wyczyścimy. Zrobimy tutaj taką siatkę piękną, zrobimy zdjęcia z drona, wyrysujemy to wszystko i będziemy się nad tym głęboko zastanawiać, co dalej, co to mogłoby być. Jak w praktyce przebiegają takie prace archeologiczne w tego typu miejscach? My w tej chwili nie kopiemy tutaj, tylko czyścimy wystające z ziemi elementy pionowe, przewrócone i celowo położone intencjonalnie na płask. Tutaj przez wieki utworzyła się po prostu ogromna ściółka. Jeżeli się chodziło po lesie, to wystawało trochę, nie? A my to wyczyścimy, no to wystaje tak, że to zaczyna wyglądać no, dość spektakularnie na chwilę obecną. Czyli takie odsłanianie, po prostu wyszczotkować trzeba te kamienie, tak? Tak, po prostu zebrać ściółkę, wyszczotkować kamienie, wyczyścić to wszystko, sprawdzić fugi między ułożonymi kamieniami bruku, pokazać te fugi, pokazać, gdzie kamienie są różne, dopasowane, gdzie niedopasowane, prawda, do siebie. I to wszystko jak gdyby no, musi być zmapowane później. Ale na początek no, wyczyszczone i dopiero zmapowane. Tak to po prostu robimy na ten rok. Wierzchnią warstwę ściółki musimy usunąć przy pomocy no, zwykłego, klasycznego ogrodowego szpadla. Teraz będziemy się starali odsłonić tą działkę, którą sobie wyznaczyliśmy, mniej więcej 1,5 ara, tak żeby spróbować dowiedzieć się, co to w ogóle za założenie jest, jak ono wyglądało, bo na razie koncepcja, hipoteza goni hipotezę, ale każde kopnięcie szpadla zamiast odpowiedzi daje kolejne pytania. Jesteśmy na briefingu prasowym związanym z sensacyjnym odkryciem, miejscem, które dla leśników przez lata były po prostu terenem, na którym rósł las, ale specjaliści, eksperci, ludzie, którzy zajmują się archeologią, powiedzieli nam, że tutaj jest nekropolia, duża nekropolia i to bardzo stara. Jest z nami dyrektor generalny Lasów Państwowych Józef Kubica, który w ubiegłym roku podpisał porozumienie z Generalnym Konserwatorem Zabytków. Mam nadzieję, że informacje, które podamy, będą bardzo ciekawe. Rewelacja, coś wspaniałego, coś fantastycznego. Podpisując w ubiegłym roku porozumienie, tak troszkę nie zdawałem sobie sprawy, bo to jeszcze wszystko było zakryte, nie? I dzięki tutaj panu profesorowi Rozmusowi zobaczyło to światło dzienne. Z całą pewnością nakładające się kultury, niewątpliwie kultury dużo wcześniejsze od tych kultur, które tutaj przyszły do nas, czyli Azjoeuropejczyków. Dla nas to jest też wielka satysfakcja, że Lasy Państwowe w swoich zasobach mogą takie perełki posiadać, jak właśnie tutaj te wykopaliska. No rewelacja, kto wyczynie na skalę, na pewno europejską, kto wyczynie światową, jeżeli chodzi o wiek. O zabranie głosu bardzo proszę teraz pana Łukasza Konarzewskiego, Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Proszę państwa, natura w naturze, czyli kamienie i las, gdzie mamy wspaniałą przyrodę dookoła i zachowane o dziwo sprzed tylu tysięcy lat megality. Rzadkość na terenie Europy Środkowej my kojarzymy raczej z megalitami północno-zachodnie części kontynentu, Brytanię, Bretonię we Francji, zachodnie wybrzeże Francji, Szkocję, wyspy, troszeczkę Skandynawię też. A to odkrycie jest czymś wyjątkowym w ogóle w Europie Środkowej. Takie rzeczy nie są spotykane. No i cóż, teraz kwestia ekspozycji tego wszystkiego, zadbania, wpisania do rejestru zabytków, ochrony tego miejsca też. To jest bardzo uniwersalistyczne odkrycie, to nie jest odkrycie etniczne, jakbyśmy mogli przypuszczać, tylko po prostu nasza kultura jest znacznie młodsza, polska, bo ona zaczęła się tutaj kształtować na tych ziemiach według dzisiejszych danych około 500 roku naszej ery dopiero. Jeśli mamy starsze pochówki, no to jest to związane z kulturą może hasztacką, może łużycką, która była wcześniej znacznie, a kamienie to tego jeszcze niestety nie wiemy dokładnie jak to było i skąd się to wzięło. Oczywiście zakładając, że one są aż tak stare jak przypuszczamy dzisiaj. Tutaj mamy ślady obecności człowieka od 11 tysięcy lat. Rdzenie syłkowo-paleolityczne wokół góry. Następnie mamy ślady też z neolitu, ale nie dokładnie tutaj. Potem pojawiają się właśnie nam te konstrukcje, no zupełnie zdumiewające, które im więcej odkrywamy, to zaczynamy pewne prawidłowości zauważać. Na razie mam jeden grób do otworzenia, sprawdzenia. Ja w ogóle nie lubię kopać grobów, ale jeżeli będę miał tam po prostu wszystko w środku, co mi da datowania i tak dalej, to nie będę innych rozkopywał, bo i po co? One ładnie wyglądają, ten będzie zrekonstruowany. Natomiast będziemy się zastanawiać po prostu na spokojnie, bo tu jest na kilkadziesiąt lat pracy. Ja mówię, ja to zacznę. No tu powiedzmy sobie, ekipy będą to robić jeszcze przez lata. W czasie, kiedy te kamienie były tutaj układane, tutaj nie było lasu. W całej okolicy nie było lasu. Klimat był taki bardziej jak na amerykańskich preriach, można powiedzieć. I dlatego też ustawienie takich konstrukcji, może związanych z gwiazdami, z układem planet, było bardzo możliwe. I wtedy ludzie mieli tutaj widok bardzo dobry na niebo. Z doświadczenia wiemy też, jak tutaj rozmawialiśmy z różnymi naukowcami, że może się okazać nawet za kilka czy kilkanaście lat, że jeszcze nie odpowiedzieliśmy na te pytania, które tutaj są. To dzieje się tak, ja to porównuję też do archiwum X policyjnego, że pewna sprawa jest dzisiaj odkrywana na nowo, są nowe techniki i znajduje się sprawcę. I takiego sprawcę tego zamieszania tutaj neolitycznego, megalitycznego możemy znaleźć za lat kilkanaście. Dzisiaj już mamy techniki takie, które tą górę prześwietliły, a nie wiadomo, co będzie za lat, za rok, nawet dwa, bo postęp techniczny jest teraz tak szybki. Pan jest rysownikiem, archeologiem, który dokumentuje tutaj właśnie te znaleziska. Jak dokładnie wyglądają te prace? Prace polegają na tym, że powierzchnie płaszczyzny tych kamieni, co tutaj są usytuowane, dzielimy to wszystko na siatki metrowe i następnie każdy metr kwadratowy, który jest tutaj podzielony tymi siatkami, właśnie wyrysowuje ręcznie. Natomiast też dodatkowo są zdjęcia i zdjęcia z dronów. Później to wszystko składamy i jakby cały obszar jest uwidoczniony właśnie w programie komputerowym, jak to wygląda. Tutaj prace szybko postępują dzięki pracownikom, bo pracujemy w 6 osób łącznie, nabiera kształt ten obszar. Natomiast jeszcze stricte takich wykopów, no to tylko ograniczyliśmy się do dwóch miejsc i na końcu ten jeden kurhan zaczynamy rozbierać. I w tym momencie mam nadzieję, że tam już się pojawią jakieś zabytki archeologiczne. Na razie brakuje takich ewidentnych dowodów, śladów materialnej działalności człowieka w postaci właśnie ruchomych zabytków archeologicznych. Prędzej czy później znajdziemy zabytki takie, no nie tylko w postaci datowników, tam jakieś C14, jakieś tego, tylko w ogóle. Znaczy, że no dookoła są, co więcej, na dole mamy też, tylko że młodsze, no to mamy bardzo ciekawe rzeczy, no ale potrzebne nam jeszcze tutaj, czyli musimy badać dalej. Ostatni raz widzieliśmy się w tym miejscu w ubiegłym roku. Co od tamtego momentu zostało wykonane? Przede wszystkim posunęliśmy się we wszystkich kierunkach, czyszcząc. No i wykonaliśmy 9 sond, żeby sprawdzić, czy te kamienie łączą się ze skałą. Co prawda nie mają prawa, bo to jest dolomit diploporowy, a nie kruszconośny, który tworzy tą górę. No i po prostu sprawdzaliśmy te ustawienia. Chodźmy tam może dalej, to pani zobaczy. Jak staniemy tutaj u podnóża wzgórza, widzimy, że ona ma dwie kulminacje. Tworzy w ogóle taką nerkę, półkolę i konstrukcje są praktycznie wszędzie. To znaczy te wielkie, których pójdziemy, są po prawej stronie tutaj, a po lewej stronie są głównie kurhany. Pójdziemy to obejrzeć. Megality, kurhany, co to za określenia? No, kurhan to jest ogólne określenie kopca, po prostu mogiły. One są bardzo różne. W zasadzie chodzi o to, że na przykład jest jama grobowa i ona jest przykryta nasypem. Może być też tak, że jest nasyp, w którym jest jama grobowa, prawda? Ale może być też tak, jak niestety, no taki model, że na przykład jest nasyp, a na nim stoi urna, popielnica, urna ze spalonymi kośćmi. A nawet może być tak, że po prostu kości są spalone, zmielone i rozsypane po płaszczu, po całej tej górce. Po wiekach, no to trzeba bardzo specjalistycznych metod, żeby po prostu odnaleźć te ślady. I je należy rozumieć w szerokim tego słowa znaczeniu. A w tym węższym, no to są właśnie grobowce takie komorowe, złożone po prostu, zbudowane z głazów, właśnie dolmeny, czyli te podparte głazy, przechylone, menhiry, czyli stojące słupy, prawda? To jest jak takie węższe określenie, ale w najszerszym, no to są wszystko wielkie po prostu konstrukcje zrobione przez człowieka, bardzo często generalnie z nieobrobionych kamieni, tylko dopasowanych do siebie. to się zaczyna jakby taki szlak standardowy. Tu wszystko, jak spojrzymy, to może nieprawnym okiem tego nie widać, ale te kopczyki, które jak będziemy u góry, to będzie lepiej widać w tamtej części, to wszystko są już twory nienaturalne. One są po prostu, są nasypy, na nich często stoją pionowe kamienie albo są położone duże bloki i to tworzy takie gigantyczne pole po prostu, no, kurhanowe. Proszę zobaczyć, to są te długie nasyp, mogiła i piramidka na niej. Tych piramidek jest bardzo dużo tutaj, stoją właśnie na nasypach, a przed nim jest prostokątna płyta z położonym na niej kamieniem. No tutaj sobie możemy przyłożyć. O. Lecz sobie zerknąć. Proszę zobaczyć idealnie, jak ściany na północ. To było prawdopodobnie tak, że były mniejsze bloki wynoszone tutaj. One nie popękały tu. One były dopiero tutaj składane jak puzzle. Jak przyłożę komórkę, o, to też tak, o, proszę zobaczyć. Idealnie do północy ta ściana idzie. Pokazuje kompas to samo. Pokazuje kompas to samo. Wszędzie pokazuje to samo. Tu widać wkopy pod fundament, czyli najpierw wykopano doły po prostu i osadzano te rzeczy, używając różnych takich prostych urządzeń. No więc nie jest to wczesne średniowiecze, bo używano by bardziej zaawansowanych technik. No. Chodźmy dalej. Tutaj widzimy. Tak. O, ten właśnie grób otworzyliśmy, ten tutaj. I właśnie... Co jest niezwykle ciekawe, na dole leżało to plus twarz. Ona jest muzeum, natomiast to jest reszta. I to jest najdziwniejsza rzecz, dlatego że ten kamień to jest dolomit kruszconośny, stele pionowe to jest dolomit diploporowy, a to jest sprawdzone przez geologów wapień gogoliński, który nie ma prawa tu być na górze. On został przyniesiony i włożony do tego grobu. I z tego właśnie mamy kości, mamy po prostu spaleniznę, ale to widać no tylko przez mikroskop, prawda? Drobne przepalone szczątki. To jest obstawa, to jest skrzynia, którą dokładnie otworzyliśmy. W środku jest dwukolorowo. Połowa jest czerwoną glinką tutaj zebraną, a reszta jest jasna. I to jest celowo zrobione, bo jest idealna granica i to w kilku miejscach się powtarza. No jakiś ślad rytuału. No i tu się pojawił problem, dlatego że pierwsze daty, które mieliśmy, to był 7-8 wiek, no ale potem mi się zachciało robić kolejne daty i wyszedł drugi wiek naszej ery. Potem wyszedł właściwie między 13 a 15, a potem wyszło między 9 a 11. No więc powiem szczerze, tylko nam się zagadek narobiło na chwilę obecną. To tworzy wyraźny, jasny układ, że wchodzimy w coś, co jest jakby związane z jakąś taką wielką tajemnicą, prawda? Czuję się tutaj taką energię, prawda? Energię wieków. To musiał zrobić człowiek i to gigantycznym nakładem sił. No bo my mamy narzędzia metalowe, kilofy, brechy, możemy w kilku się zebrać i próbować takim kamieniem ruszyć, możemy go podnieść, zobaczyć co pod nim, prawda, łopaty mamy. Oni nie mieli, oni w ogóle metalu nie mieli, prawda. No. Więc ja jestem pełen podziwu dla tych. Musiało ich nakręcać jakaś bardzo, że tak powiem, mocna idea. No, no to tylko religia może ludzi skłonić do tak ciężkiej pracy dla wyższego, ponadczasowego dobra. Dąbrowa Górnicza kontra Stonehenge 1:0. Był to reportaż Katarzyny Herbuś pod tytułem Megality. You don't have to go. Oh, oh, oh. przed nami Trójka Literacka, a w niej rozmowa z pisarzem Wojciechem Chmielewskim. Dziś wspomnimy postacie Marka Nowakowskiego czy Kazimierza Orłosia. Trójka Literacka. Wracamy do rozmowy z Wojciechem Chmielewskim, cenionym prozaikiem, laureatem m.in. nagrody imienia Marka Nowakowskiego. Obecnie już jesteś członkiem jury tego zacnego i prestiżowego lauru. No, mam wrażenie, odnoszę wrażenie, że duch Marka Nowakowskiego patronuje tej twojej prozie cały czas, jakby z góry. Marek Nowakowski chyba się przygląda temu, co piszesz, i mam wrażenie, że na pewno to aprobuje. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście zawsze byłem pod wielkim wrażeniem tego, co pisał Marek Nowakowski, tego, co napisał. I czytałem i czytam jego opowiadania. A jeszcze miałem to szczęście w życiu, że poznałem pisarza w latach 90., kiedy już co prawda... Nie, jeszcze wtedy mieszkałem na ulicy Waliców, tak... Więc siłą rzeczy też rozmawialiśmy o tych wszystkich ulicach. Marek mi opowiadał, że właśnie w tej kamienicy na Krochmalnej, Róg Żelaznej, że on tam miał kiedyś kolegę, odwiedzał tego kolegę, on gdzieś tam mieszkał. To takie jego właśnie wspomnienie z ulicy Krochmalnej. No ale też Marek był wielkim wielbicielem prozy Singera, zwłaszcza cenił opowiadania Singera. Mniej powieści, ale opowiadania bardzo. To był jeden z jego najważniejszych pisarzy, może obok Isaaca Babla, Williama Faulknera. To myślę, że Singer właśnie przez tą moc kreacji wynikającą jakby z miejsca, w którym żył, i tych historii, prawda, krótkich opowiadań świetnych, chociażby z tomu Urząd Mojego Ojca. No to taki jeden z jego mistrzowskich książek. No ja myślę, że Marek Nowakowski też podążał tymi samymi ulicami, na których my spędzaliśmy dzieciństwo, bo to był fragment jednak tego warszawskiego Dzikiego Zachodu, wtedy się mówiło. Tak, na pewno on był na Gibalaku pewnie nie raz, tak, i mógłby nam coś naprawdę powiedzieć o takim Gibalaku, który kiedyś był, bo tak jak powiedziałem we wcześniejszej części, ja nie znałem Gibalaka, ja tylko o nim słyszałem. Tak, bo to taki mit, taka legenda. Tak, teraz to właściwie jest taka elegancka ulica Edwarda Gibalskiego, zresztą bohatera, bojowca świetnego. Tak, to jest tutaj niedaleko Okopowej, to już trochę. Tak, bardzo ładna, wysadzona drzewami, więc to jest jakby już coś zupełnie innego. Może dobrze, no ale taka jest kolej rzeczy, prawda? Natomiast tak, Marek mógłby powiedzieć coś o Gibalaku rzeczywiście nam teraz głębiej. Nie wiem, czy dobrze rozszyfrowałem rozmowy twoje z panem Kazimierzem. Dostrzegłem w panu Kazimierzu innego wybitnego prozatora polskiego, też od świetnych opowiadań, aczkolwiek bardziej w przyrodniczych scenariach się rozgrywających, zwłaszcza mazurskich lub bieszczadzkich. Mam na myśli Kazimierza Orłosia. No tak, jest tutaj takie opowiadanie pod tytułem Pomyłki wtóre. To jest taka trochę gra literacka, można powiedzieć, bo dlaczego ten tytuł? Bo jakby kanwą tego opowiadania jest spacer bohatera z psem po lesie, tak? To jest taki spacer z psem po lesie i przychodzą mu do głowy rozmaite myśli, między innymi właśnie rozmowy przez telefon z panem Kazimierzem. No ale to jest takie opowiadanie, które jest odpowiedzią trochę na opowiadanie napisane przed wielu, wielu dziesięcioleciami, opowiadanie Stefana Żeromskiego, Pomyłki. I dlatego to są pomyłki wtóre. Tak, tamto opowiadanie też jest tak napisane, to znaczy tam bohater idzie z psem właśnie spaceruje, tak? Puścił psa, idzie za psem i w końcu mija rozmaite zakola, zagajniki i tak dalej, w końcu dochodzi do cmentarza i jakiegoś chłopa spotykam, ten chłop mu mówi, że panie, tutaj by była kiedyś podczas pierwszej wojny wielka bitwa, tutaj wiele osób poległo, pyta się narrator, a gdzie oni leżą, a tam pan pójdzie, pan zobaczy, no, ten bohater tam idzie i widzi, że jest cmentarzyk z pierwszej wojny i po jednej stronie leżą żołnierze niemieccy, a po drugiej stronie leżą żołnierze rosyjscy. Ale kiedy patrzy na nazwiska na grobach, to widzi, że te nazwiska są polskie. I tu są polskie, i tu są polskie. Więc no, taki tragizm naszej historii jest, tak, że Polacy walczyli przeciwko sobie i zabijali siebie, prawda? W takiej walczą z czyimś, za czyjeś inne interesy. Tak jest, tak jest, tak jest. O tym jest to opowiadanie. O tym jest to opowiadanie. No, no w tym moim tekściku też jest taka sugestia tutaj pomyłki, że ktoś się pomylił. Dlaczego się pomylił? Tutaj też bohater dochodzi do takiego jakby pomnika, będącego upamiętniającego ofiary niemieckie z października 1939 roku. Dzieci czy harcerze rozwaleni w lesie za to, że kolportowali. No to jest autentyczna historia z tej Zielonki, rozumiem, i te nazwiska, które tam padają, no to tak, już jest... Tak, oczywiście, oczywiście, to no, przecież ja nie będę wymyślał nazwisk. To dajmy, to był rok, to była jesień 1939, zdaje się. Tak, bo to była taka historia obchodów rocznicy 11 listopada, że tam harcerze kolportowali ulotki, chyba tekst roty, prawda, czy coś takiego tak, na murach. Tak. No, ktoś musiał jakoś donieść, prawda, bo przyjechali Niemcy i tych chłopaków tam powyłapywali. Kilku z nich uciekło na szczęście, ale wielu z nich zostało po prostu tam rozstrzelanych i w tych dołach zakopanych. No, 16, 17 lat, 18. Taka to była historia. I teraz pytanie, kto się pomylił, tak? Tutaj to pytanie właśnie pozostaje jakby aktualne w tym tekście. No właśnie, ja czytając te twoje teksty, to mi takie pytanie mi przychodziło do głowy, jak oddziałowuje, jak rzutuje na człowieka upływ czasu. Myślę, że to jest taki, jakbym powiedział, leitmotiv tej książki. Zgodzisz się? No czas na pewno jest tutaj ważny, tylko ten czas jest pokazany przez pryzmat tych bohaterów, bo no to nie są opowiadania historyczne, to znaczy to są opowiadania, które jakby mówią o przeszłości, ale poprzez konkretne historie tych postaci, tak? To jakby nie jest opowiadanie, które się rozgrywa gdzieś, powiedzmy w latach 70. czy wcześniej, czy w 80. Nie, te wszystkie opowiadania rozgrywają się teraz. Tak, tylko mają pewne migawki, tak, retrospekcje tak. Pewne. I wiele, główne akcja tych opowiadań ma miejsce teraz, to są opowiadania współczesne. Natomiast przez, po pierwsze, miejsce, w których się rozgrywają miejsca, a po drugie poprzez pamięć tych bohaterów, no, cofamy się w przeszłość, tą dalszą i tą bliższą, PRL-owską, powiedzmy, tak? Tak to jest jakby zbudowane. Natomiast no, to nie jest też proza historyczna, to trzeba powiedzieć. No tylko raczej takie obrazki, odblaski warszawskiego dnia. No Marek Powidok inaczej trochę konstruował, bo to były powidoki, które mówiły o jakichś miejscach, które on opisywał historię tych miejsc. Tak, prawda? Tak, to były, bo te tomy Powidoki były tak. On tam jakieś zakłady rzemieślnicze opisywał, jakieś konkretne, zupełnie konkretne lokale właśnie gastronomiczne. Tak, a tutaj są sklepy, historie, no to, że tak powiem, jednak kreowane. No tu jakiś występuje taka postać takiego chłopca, który na przykład miał jakieś ataki szałów i udusił psa i wrzucił go do sypu na przykład, prawda? No teraz pytanie, czy coś takiego miało miejsce naprawdę w tamtych czasach? Może tak, może nie. No, trudno powiedzieć, tak? Tak, więc... tu zostajemy czytelnikom. Tak, właśnie. Proszę to samemu ocenić. Tę wiarygodność. A do dalszego ciągu rozmowy powrócimy jutro. Wczoraj błękitny wiatr,

gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą. I narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Tato, mogę cię o coś zapytać? A możesz, jak się wyśpię? Tak, zaraz dojeżdżamy do granicy. To trudno. Pytaj. A skąd wiedziałeś, że mama to jest ta jedna? Sama mi powiedziała, a ja nie ośmieliłem się kwestionować. Tato, poważnie pytam. Po prostu któregoś dnia zorientowałem się, że jak jej nie ma w pobliżu, no to mi źle. Że jak coś mnie rozśmieszy, to chciałbym, żeby ona też to widziała i że jak jej smutno, to zrobię wszystko, żeby tak nie było. No. I że przy niej podnosisz swoje standardy intelektualne i społeczne. Co? No, rozumiem uczucia, ale one przemijają, prawda? A status i walory osobowościowe. Jezu, przestań. Nie wiem, czy tę swoją Dagmarę to sobie wymyśliłeś w ramach masochistycznych tortur, ale chyba mylisz, synku, miłość z jakimś coachingiem. Dagmara istnieje. Tego się obawiam. Tato, no... Przepraszam. Chodzi tylko o to, że z twoją matką czułem, że mógłbym się przytulać bez końca i gadać o wszystkim bez skrępowania. Ja, szorstki, silny i tajemniczy twardziel. Postrach wylotowic. No, słyszałem odmienne historie. Zresztą facet nigdy nie jest w 100% pewny. Ja nabrałem pełnego przekonania tak gdzieś przy trzecim dziecku. Tato, ja jestem trzecim dzieckiem. Przecież wiem. Żartuję. To naprawdę żadna filozofia. Albo jesteś szczęśliwy, albo nie. A mam wrażenie, że ty się głównie męczysz. Co to kurde jest? Wszyscy wiedzą lepiej, co jest dla mnie dobre, no. Wszyscy doradzają nagle. Sam zapytałem. I żałuję. Nie gadajmy już, dobrze? Ale co, do końca trasy? Możemy posłuchać radia. A teraz czas na informacje ze świata. Chiny jako trzecie obok USA i Rosji dołączyły do państw, w którym udało się wylądować na Marsie. Po trwającym niemal 7 miesięcy locie. Czemu wyłączyłeś? Bo mnie to drażni. Chiny cię drażnią? Kosmos. No to masz problem. W sensie latanie w kosmos. Co? Dlaczego? Strata pieniędzy. Odwracają uwagę od poważnych problemów tu, na Ziemi. Nie mówisz poważnie. Mówię. Wywalają miliardy na nikomu niepotrzebne ustrojstwa. Wiesz, ile taka rakieta pali? Ile? Nie wiadomo. Bo zatajają takie informacje. Kto? No ci od lotów. Tato, ja widzę, że my musimy przeprowadzić bardzo poważną rozmowę. Wystąpili Lidia Sadowa, Bartek Magdziarz, Antonina Żbikowska, Jakub Strach, Maciej Makowski, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Damian Kulec. Scenariusz Marcin Grębowicz, Adam Wojtyszko. Realizacja akustyczna Paweł Szeliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun śpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. I w ten sposób niepostrzeżenie dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Jutro zapraszam jak zwykle chwilę po 22. Elżbieta Malinowska i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Talk so loud. Now you-